فعلاً دیگر دیز پر شهر که برسو دفاعی کمربند کابل رژیم به موجودی نو دیگر دیز که سکم دفاعی کمربندون ها دیل زان از تاکلی دی اغا مختلف شکلون داری سیزین دی عسکری دی اردو خپل کمربند دل زان تاکای دو زین دی ملیشه کمربندون دی ملیشه کمربند دل زان تاکای دو زین دی خاد شبکی کمربند دا سی اغای لزان تاکای دو نو اغا دو درې کمربندو لیل ځان چتاو کړی دي محترم قمندان صاحب که تاسو دې باره کې معلومات لرئ چې اوس ملیشه دلته ګردیز په ښار کې ډېر زیات دی او که عسکر زیات دی نو د ګردیز په ښار کې فلحاله سې موږ وینو ملیشه ډېره ده کې ځکه عسکر په ګردیز ته یې چې کوم راوړي وو نو عسکر روزمره په هر وخت کې تښتي سی پرسات پیدا کی او هر طرف ته د موږ طرف ته هم ډیر عسکر دي روزمره لسو پنځو اته دغه عسکر راتختي سره له سره دی خواته راځي نو یو طرف ته هم د امزو طرف ته هم دغه تختي سکون طرف ته دی بس پرسات پیدا کی عسکر ورسره نه پاته کیږي او ملیشه ډیر ده کی حکومت سی کمونستان دی نو یا دیغو داخلي یا خارجي سی کوم دی کمونستانو کورنه وراغلی دی نو هغه وری بس ملیشه ورکړی دی ملیشه ډیره ده کی محترم ورو که تاسو معلومات لرئ چې اوس مثلا ملیشه چې دلته پراته دی دا تعداد به څومره رسیږي څومره ملیشه به دلته ګردیز په ښار کې به وي نو داسې دقیق حساب خو یې نه معلومیږي خو بیا هم هغه چې کوم د ځاځو له طرفه ځینې ملیشه دلته راغلی دي او د یا د سیدکرم راغلی دي یا مطلب د کټوال طرفه چې کومې ملیشې اوس نقل شوې دي او دا ټولې راغلي دي ګردیز ته په ګردیز کې اوسېږي نو تقریبا د درې زرو درې نیمو زرو او په شاوخوا کې به د ملیشې تعداد هم د سرته رسېږي چې تر درې نیمو زرو پورې به د ملیشې تعداد رسېږي دومره په شاوخوا کې تر اوسه تاسې نه د کابل رژیم غوښتی دی چې خپل عملیات مثلا هغوی باندې بتي کوي یا د ګردیز ښار د اقتصادي محاصرې نه خلاص کوي که نه نو د کابل یا نجیب ډېر کوشش کړی دی چې ګردیز ښار له دې اقتصادي یا د لوږې له مشکلاتو خلاص کړي یوه د هوایي لارې ډېر کوشش کړی دی خو بیا هم نشي کولی چې هغه د هغو هغه لوږې یا هغه د غذایي شیانو تنګسیه هغه ورته اکمالات ورته وکړي نشي کولی او زمیني لارې هم ټولې د مجاهدینو په لاس کې دي او مجاهدین په هغو لارو کې کومه چې له کابله راغلې ده هم مجاهدین په تیاره کې ورته اوسېږي یا د غزني له طرفه راغلې ده او زرمت کې مجاهدین ټول ورته اوسېږي نو دښمن نشي کولی چې ګردیز ته د زمیني لارې د ګردیز اکمالات ورته وکوي نو دا نشي کولی اوس فلحاله مقصد زما دا دی چې تاسو ته سپینګیري یا مثلا مکتوب یا پار ذریعه سره تاسو ته داسې نه ده مستقیمه غوښتئ چې تاسو باید ګردیز ښار د محاصرې اقتصادي نه خلاص کړئ یا خپل عملیات به ګردیز باندې کم کړئ نو دښمن خو په هر وخت کې فرصت ځان ته ورکوي دښمن دا یو غټ پریب یو دا ده چې په ډېرو جیو کې مجاهدین دښمن طرفه ورته داسې ویل شوي دي چې تاسې که عملیات ونه کوي او تاسې خپل جنګ ودروئ او موږ به تاسې ته پوستونه خالي کوو یا به مو مطلب دا جی د تاسې په تسلط کې درکوو دا دښمن یو پریب و چانس ده موږ هېڅکله د دښمن دې پریب و دې چانس ته غوږ نه ده نیولی او دښمن ته موږ فرصت په هېڅ وخت کې نه ورکوو ولو که دی ډېر مکتوبونه رالېږلي دي او بیا یې هم رالېږي کوښښ یې هم روان ده د تیارې له لارې هم دوی کوښښ کوي چې دینه داسې مکتوبونه واچي چې مطلب تاسې له موږ سره مه جنګېږي او موږ به تاسې دا پوستونه خالي کوو موږ به تاسې سره سوله کوو ځا کوو دا کوو دا دښمن پریبونه دي موږ په هېڅ وخت کې دښمن ته فرصت نه ورکوو د موږ جنګ به پرې دوامداره وي تر څو پورې چې دوی د موږ په قبضه کې راشي او دښمن له منځه لاړ شي دا غوښتنه دوی مستقیمه صرف ستا د حرکت نه کوي دا بیا د نور تنظیمات شورا نه البته د ځان په کې ویلی شو چې دا خواهش دوی په هر وخت کې کړی ده خطونه یې هم رالېږلي دي او د ځینو خلکو چې وری بازار ته د کوم کار دپاره تللي یا کابل ته د کوم کار پسې خپل شخصي کار پسې تللی یي او یې ګوري خپل خپلوان دې لیدلي دي بل طرف هم ورته داسې توصیه سوې ده. نو نورو تنظیماتو هم داسې یو شی سوي نه سو ویلی، خو موږ په خپله باندې په هر وخت کې ورته داسې جواب ورکړی ده چې موږ که څه هم دښمن دې وعدې مطلب له موږ سره په دې کې وکړي چې موږ ته د ګردیز ښار دوی پرېږدي بیا هم دښمن خلاصېږي او دی ځان خلاصوي، موږ موقع ورته نه ورکوو چې څو دښمن موږ چې خلاص نه شي او د ګردیز په ښار کې هغه دښمن چې په ګردیز کې اوسېږي باید هلته موږ خونسار کړو تر خپل تسلط لاندې را ولو او له منځه ولاړ شي. داسې تاسو په دا شورا کې هم فیصله کړې ده چې باید دا کار په انفرادي شکل سره صورت ونه نیسي؟ بلې، دا په شورا کې مو دا فیصله کړې ده چې د ګردیز ښار یا دې دښمن ته چې په دې ولایت کې فلحاله په دې مورچه کې پروته نو دې ته موږ فرصت نه ورکوو. نو که هر څومره چا ته مکتوبونه راولېږي یا د چا په خوله باندې احوال راولېږي دې فرصت موږ چا ته نشو ورکولی چې موږ دښمن باندې خپل جنگ سقوط کړو یا یې ودروو. موږ خپل عملیات هغسې پسې جاري ساتو. تر اوسه خو داسې به صورت نه دی نیولی چې مثلا کوم تنظیم د دې شورا عضو وي او په انفرادي سره سره د کابل رژیم سره تماس نیولی؟ نو دا تقریبا د شلو شپو په مخکې دا شل شپې مخکې یو داسې غلط سازش هغه ورونه دي موږ د مولوي صاحب جلال الدین د تنظیم ورونه وو هغه بې تجربې خلک وو هغو ته د والي له طرفه یا د خادې شبکې له طرفه ورته څه دعوت ورکړل سوی وو چې تاسې راسئ نو موږ سره ووینو یو موږ له تاسې سره مطلب یو فیصله وکړو او یو فیصلې ته موږ تاسې سره ورسېږو. نو بیا هغو ته دعوت ورکړی وو هغه ورونه لږ کې بې تجربې وو. نو د دې دپاره له دې سره دا فکر وو دا د ګردیز ښار به ټول دا به موږ ته تسلیموي یا به موږ ته تسلیمیږي. نو هغه بیا راغلی وو په خپل سر باندې بغیر د موږ له شورا او د موږ له لیدلو د په یوه ځای کې ورسره کېناستي وو ورسره لیدلی وو. نو داخل د ښار ته یا هر ځای چې ورغلی نو بیا ورسره غږېده یې کړې وه. خو چون هغه دښمن سره دا فکر وو چې دا کار به بس د دې خلکو په لاس کې که دې سره موږ سازش جوړ کړو نو په موږ به جنګ نه کېږي. نو هغه خلک چې لاورې موجود وو موږ د ګردیز ښار تر د درنو وسلو تر هدفو لاندې ونیو. په یو ورځ باندې موږ خپل عملیات وو چې موږ په ګردیز باندې خپل عملیات سرته رسول. نو دښمن پوه شو چې دا خو د دې خلکو کار هم نه ده دا خو چې موږ راوښتي دي. نو دا نه شي کولی چې جنګ بند کړي یا مطلب په موږ باندې عملیات بند کړي. نو بیا خلک ورته څومره اعتبار وړ ورته ښکاره نه شو یو سره یې خپل هغه هم سرته ونه رسولو هغه یې بېرته تېر را جواب کړو راویلېږل دوه واټې پارې څه هغه ورسره کړی وو چې بیا به ځول تاسې لاړ شئ نجیب سره ووینې خو هغه دوی دا یو غلط قدم چې دوی په انفرادي شکل سره دښمن سره سرته رساوه یا دښمن سره دوستي په لحاظ باندې واکوو. حضرت رسول الله سلام وایي چې د ما امت به ناکام کېږي خو په دریو وختو کې یا په دریو حالتو کې به دوی ناکام کېږي. یو دا ده چې دوی سرې جامې واغوندي او بل دا ده چې دوی دل دښمن په دوستي باندې ونیسي دښمن سره دوستي کوي. یا دا ده چې مطلب دوی خپل ویښتان ته تغییر ورکوي او مطلب توروي او بیا نو هغه د ویښتانو پاکي خیر کوي دښمن لپاره چې دښمن ته یو روب وتر ښکاره شي هغه ځان تغییر اخیستي دي. نو مطلب دښمن سره دوستي یا دښمن دوستي باندې نیول لږه ته فرصت ورکول د ډېره ناروا خبره ده. نو هغه بیرته دیغو هغه دلته چې موږ ولیدل یو ته بیا څه تهدید لري خبرو لارې ورکړو چې دښمن په هر وخت کې ځان ته فرصت ورکوي تاسې داسې مه کوئ چې لیوه سره تاسې ورسره وینئ او د دښمن سره مو هېڅ داسې هغه نه شو کولی چې یو ته فرصت ورکړو او موږ په دې باندې خپل عملیات ودروو څو دا یې مطلب موږ ته غلطې وعدې راکوي تا تسلیمېږه او دښمن تسلیمېږي موږ به عملیات پیش شروع کوو دی تر تسلیم شي بس خیر خلاص ده دفتن دا اوس هم کېږي تسلیم دي سي ګردیز ښار به موږ ته تسلط لاندې راولو هلته به پوستونه به ټول مجاهدینو پوستو کې کښېني والي و قومندان و یا د خاد غړي یا مطلب مریشیان د ټول راوځي او دلته ظلمت منطقې ته به یې موږ راوباسو د سلا ټولو وټې موږ ته جیب جیب باندې کېږدي و د ګردیز امنیت موږ خپل لاس کې ونیسو دفاعي امنیت به ونیسو د هوایي امنیت موږ خپل لاس کې ونیسو. مجاهدین به ټول له هرې سلا سره بلد دي شناخت لري او دوی دې به ساشۍ ورې تسلیم کړي او دفتن د راوځي فقط رادار یا د مخابري له لارې دي د دوی اول کابل ته داسې مخابره کېږي چې خیرت و قراري ده او بس څنسته بس د دیلیګان دي کراسي په کډه مخابره دي چالاندي او په دې وخت کې به موږ ورسو او بس ګرځید به موږ امنیت ونیسو برقراره به کوو دفاعي امنیت به ونیسو زمینی امنیت به ونیسو د دې راسي بدل تدې په دې آزاد منطقه کې دی اوسې دې موږ دلته فنا ورکو نو بیا ورونو خپل وزروي چې موږ تاسو موږ ډیره صحه وکوله د دې موږ ډیره غټه صحه وړه صحه هم نه ده تاسو موږ ته عفو وکوي بخښش وکوي بیا هم موږ ته دې لپاره چې دا ورونو خطا سوي دي موږ عفو ورته وکوله چې آینده به دې بیا داسې عمل نه کوي تاسو محترم قومندان صاحب راست مشخص ولې چې دا د کتل د چا او چا تر منځ دا یو د مولوی صاحب جلال الدین ورور سي اسماعیل نیمیزي دا یو بل د جمعیت قومندان و سي ملا عبدالرحیم نیمیزي نو دې سره کتلی وو دې دوه تنظیمو سره کتلی وو چا سره دا والی سره کا قومندان د فرقې سره د خار د رئیس سره نو د خار د رئیس سره یلدلی وو نو البته هغه په نمایندګۍ د ټولو ورته راغلی وو بابا لغه دوی د شورا نه وزر وختل او کنه او تاسو شورا څه فیصله وسه تاسو نو بلې موږ وختل چې دی له شورا چې خارج کو بیا تل ډیر وخت او دی ته شورا کې مې نه ورکاو چون دی بیرته دی خپل بد عمل تایب سو دی نو وزر ډیر وخت موږ ویل سي بس نه دارونه بعد موږ بیرته خپل لاس کې ونیسو دی د پاره دی وسر وخت او دی اندره پاره بد سي بد عمل دی نه کوي او بیا ته لاس کې څه فکر کوي چې دا کار د مولوی صاحب جلال الدین په همکاري صورت نیولی ده او د هغه په اجازه او مشوره او کنه بغیر د هغه د اجازې نه نو موږ خپله د موږ اصول دا دي چون چې موږ یو عمومي امیر لرو موږ که داسې یو کار دښمن سره داسې یو غټ سازش سرته رسوو دا به البته موږ هدایت له خپل امیره چې غواړو چې آیا په دې کې دغه څه رقم نظریه ده او دا سازش د موږ جایز ده یا ناجائز ده نو طبعا چې موږ له خپله امیره سره د هر څه مشوره او مسلحت سره کوو دوی به مو سره کړی نو خامخا به دیګل طرفه سره دیګه سره څه هغه ور سره لیږو چې بې خپله مشوره وخت یې دیګې مشورې له مخې به البته دوی دا کار کوو محترم قومندان صاحب ستاسو شخصي نظر د داسې لیتل کتو مثلا چې ګردیز په ښار کې د مجاهدینو او د کابل رژیم د خاد د رئیس سره یا د قومندان د فرقې سره یا بس هم داسې لیدل کتل د غزنی ولایت کې د مجاهدینو او د کابل رژیم د مسؤلینو ترمنځ وشو ستاسو نظر په دې موره کې څه د چا دا منفعت لري او که تاوان لري که تاوان لري څرنګه تاوان به لري جواب ته نو د دښمن سره لیدل کتل په داسې صورت کې چې دښمن په خپل پوستو کې برقرار یې پروت یې هغه ته داسې ارتباط له تا سره ساتي چې زه د تا نفر یم او زه به دلته اوسېږم او په هغه باندې مطلب د مجاهدینو په ګټه باندې هیڅ یو کار سرته نه رسیږي او په کتي دوښمن پوسټ یې قوي کړی تقویه کړی او ما ځان ته یو فرصت ورکوي او وخت ځان ته غواړي مطلب چې دی ځان کوي کې یا مورچه ځان ته مضبوطه جوړه کې یا اکمالات یې غذایي شیانو وکړي یا اکمالات یې نظامي شیانو ځان ته وکړي د دې لپاره فرصت یې غواړي نو هغه فرصت موږ نسو ورکولی دغسې ارتباط موږ داسې ارتباط ورسره نیولی یم د نسو یم ځینو سره موږ ارتباط نیولی دی چې تاسې نور دښمن له سبه چې وځئ او تاسې راایسته سوي تاسې نور هلته خیر ناسته ولي تاسې ځوند له لاسه چې ځي هغه اوس فلحاله ځینې راوتلي هم دي په دې منطقه کې کورونه دي کډې هم راوتلي دي او دوی په انفرادي شکل سره هم راوتلي دي نو په داسې ارتباط موږ ورسره نیسو چې دوی دفتن دښمن پوست پرېږدي دښمن صف پرېږدي او دښمن له سبه چې راوځي او بس دلته به ورته پناه ورکړو نه زما هدف دا و چې مثلا داسې لیدل کتل چې په ګردیز کې صورت نیول دي مثلا د قومندانانو تر منځ او د کابل رژیم د مسؤلینو د خاد د رئیس تر منځ یا په غزني کې صورت نیول زما هدف داسې دی چې ستاسو نظر د داسې لیدل کتل نو داسې لیده له دښمن سره په داسې طور سره ارتباط نیول چې هغوی دښمن وس ډیر مشکلات لاندې راغله د سینظامي مواد دې هم کمبوتی او په دې وختو کې غذایی شیان هم دې ډیر کمبوتی نو په دې وخت کې دښمن ځان ته فرصت ورکوي چې مجاهدینو سره ارتباط په دینې چې موږ تاسو سره وینو او دا جای موږ تاسو ته پریږدو تاسو موږ باندې جنگ مکوي او موږ به بس تاسو سره لیدل کوو او موږ به تاسو ته خپل پوستونه خالي کوو خو هغه وخت ځان ته ورکوي داسې ارتباط د موږ خپله باندې خوښ نه ده او نیل دښمن سره داسې دښمن داسې فرصت نه ورکوو موږ داسې فرصت دښمن ته ورکوي سو چې دی غواړي چې زه د دښمن له سپه دروازه ما نو ما ته موقع برابر کړي هغه چې فرصت موږ ورکوي چې د لارې امنیت هم ورته نیسو او په هغه وخت کې موږ دښمن په یو پوسته باندې یا په یو قرارګاه باندې عملیات شروع کوو تر څو چې یو پرته یا یو شخص ته یا یو خلکو ته د نجات لاره پیدا شي او دښمن سره په جنگ کې موږ درګیر سو او یو ترې تخت لاره پیدا شي د شرطبات موږ ورسره نیسو خو په دا اوس وخت کې دې فرصت موږ نیسو ورکولای چې دوی ته موږ وخت ورکړو چې تاسې مسلات وکړي یو یا تاسې نجیب سره ووینئ یا تاسې مطلب له وزارت سره تاسې ووینئ نو دومره فرصت موږ نیسو ورکولای ځکه په دې کې دې له موږ څخه استفاده کوي چې خپل اکمالات سرته رسي او بل خپلې مورچې جوړوي نو داسې فرصت موږ نیسو ورکولای او دا د موږ خپله باندې خوښ هم نه ده تاسې عمومي وفه بعد له دې چې تاسې عمومي وفه اعلان کړې ده بعد له دې کورونا یا څوک چې کابل کې اوسېدل یا نور مناطق کې اوسېدل دلته راغلی د زلمت رسلۍ کې بلې هغه سې عمومي وفه د موږ لخوا اعلان شوې ده بیا له کابل هم ځینې کورنۍ راغلی دي او له ګردېز هم راوتلی دي چې فلحاله دلته په ناوه کې اوسېږي البته نومونه یې ما ته یا ته نه راځي ځکه چې زه اوس دا درې څلور ورځې کېږي چې راغلی یم نو داسې کلي راوتلی دي او په ناوه کې اوسېږي چې ته موږ هغه ورکړی ده چې تاسې باید امن ورکړی دلته تاسې کورن چې اوس نه یې دلته مدرسه دې راغلی دي مثلا پخوا نور چې ژوند کول د هغوی تعداد به څومره رسېږي اوس بله تاسو د یافه نه شي راغلی دلته نو تقریبا اوس فلحاله لارې هم ډېرې بندې دي او د لارې په اوږدو کې څه تکلیفونه ځینو خلکو ته شته یا واوره ده یا موټر ډېر یو بل خواته نشي تلی نو اوس کم تعداد کورونه راغلی دي د تقریبا د سلیرې سو پنځه سو په شاوخوا کې کورنۍ به راغلی چې د هغو حساب د غړیو به د ټول کور د پرسونل حساب به تقریبا درې نیمو سو ته یا درې سو ته به رسېږي داسې فامیل بست حساب چې ورته اوسې دا راغلی دلته تاسو امید لرئ چې په آینده کې د کورونو تعداد به زیات شي او که نه بلې نو چون له دې خلکو سره داسې یو فکر و چې که موږ هلته ورسو د عف چون دوی اعلان کړې ده نو دا به موږ بیا هم ژوندي نه پرېږدي دا به هسې مازې موږ وردرګیروي نو اوس دا کورنۍ چې رالی دوی دلته خپل عادي ځوند ده او ډېر ښه ځوند ده او مجاهدین ورسره ښه سلوک ساتي او بده رویه نه ورسره کېږي دوی خپل جوی کې خپل عادي ځوند روکاره کړی ده نو هغو نورو خلکو ته کوم چې فلحاله دښمن سب کې ولاړ دي هغو ته هم دا جرأت پیدا کېږي چې بس نو مجاهدین مسلمان سي ورې چا ته عفه اعلان کړي نو بیا هغه څوک بیا له منځه نه وړي ځکه هغه په عفه کې او په بخشش کې چې ور د امن چا ته ورکړي بیا د هغو مرګ صحیح نه ده د هغو باید حمایه وشي نو د هغو سره هم به دا فکر پیدا کړي چې دا د موږ حمایه کوي او موږ له منځه نه وړي امید ده چې دښمن سپه ډېر ضعیف شي او ډېر به راوتښتي بعد له دې چې تاسو له خلکو سره خپل عملیات زیات کړي دښمن باندې او عملیات ډېر زیات شي ګردیز ښار باندې تاسو څه خیال کوئ چې په څومره وخت دا ګردیز ښار به فتح شي نو د ګردیز د فتحې وخت یا دا د الله تعالی په لاس کې د موږ نسو ویلی به هر حال موږ خپل هغه عملیات ډېر بې په ګردیز باندې تیز کړو تر څو رسېږي د مجاهدینو قدرت رسېږي نو بیا هم نسو ویلی خو که د موږ د مجاهدینو د نورو طرفو د امازو له طرفه یا د زدرانو له طرفه یا د درې له طرفه که هغه مجاهدین هم لېږي خو دښمن ساحه دغسې را تنګه کړي لکه څومره چې له دې خوا موږ د دښمن ساحه ور تنګه کړې ده او دښمن باندې تعرض کوو له چا را طرفه دغسې تعرض پیښ شروع شي نو امید ده خدای ته چې ګردیز به په ډېر کم وخت کې له منځه ځي او د مجاهدینو لاس ته به ورځي او که د نورو طرفو عملیات یا تعرضونه پرې سست یې یا کم یې نو له یوې خوا بیا دښمن دومره نه په تکلیف کېږي ځکه دښمن قوت هم بیا یو طرف ته کېږي نو بیا کېدای شي څه وخت ونیسي خو موږ غواړو چې اوس نه له نورو مجاهدینو سره د امازو له طرفه سره هم ووینو له یو قومندانانو سره هم ووینو چې چې را طرف دي موږ عملیات په ګردیز باندې ډېر تیز شي او تعرضي ګروپونه ګردیز ته رانږدې کړو او د دښمن په ګریوانو کې موږ خپل عملیات سرته ورسو او هلته کار وکړو تر څو چې هغه ځینې عسکر مسلمانان چې دغلته فلحاله په زور باندې نیول شوي دي چې له هغو سره هم جرأت پیدا شي او هغه هم په داخل کې په خپله باندې کار وکړي او دښمن خونسا شي محترم قومندان صاحب، اوس د اتحاد وزن د مجاهدین ترمنځ څرنګه دي ستاسو په مناطق کې؟ نو دلته د زرمت کې د مجاهدینو په منځ کې د خدای تعالی په فضل باندې اتحاد ډیر ښه ده. د مجاهدینو په مابین کې ډیر الفت او شفقت ده. نو په یو محکم صف کې مجاهدین سره یو ځای شوي دي. انشاءالله چې له دې سبم که د الله مهرباني و دا مجاهدین به نور هم په یو صف کې سره نږدې کیږي او نور به هم ښه کیږي. ستاسو نظر د اوسنۍ مشورتي شورا نه چې راولپنډۍ کې جوړ شوی و، ستاسو نظر د هغه باره کې څرنګه دی؟ نو د موږ نظر دا کومه مشورتي شورا چې د مجاهدینو له طرفه ټاکله شوې ده، نو موږ ورته ډیر حسن نیت لرو او له الله تعالی چې ورته نصرت غواړو چې دا ټول مسلمانان وروڼه دي، د موږ مسیحیان دي. نو الله تعالی ورته نصرت غواړو چې دوی خپله هغه دیني یا فرضي وجبه چې دوی ته ورپه غاړه شوې ده چې د هغې تر هغه لاندې دوی سرته ورسوي، خپل مسؤلیت سرته ورسوي. مسیحیان هم خپل مسؤلیت سپک ځان ته ونه بولي، ډیر دروند مسؤلیت ورپه غاړه شوی ده. او نور مجاهدین وروڼه یا مطلب ځینو تنظیمو کې هغه هم لرا چې ورته نصرت وغواړي او د دغو تایید وکړي. نو دا ښه کار دی چې مسلمانانو په مابین کې اتحاد راځي. د اتحاد ټول مسلمانان طرفدار دي، موږ ډیر طرفدار یو. هر وخت کې دوا ورته کوو چې دا اتحاد مسلمانانو سره غلی ده، خدای دې دا سره ټینګ کړي. الله تعالی دې نور دوی په مابین کې تشتت او تفرقه نه راولي. خدای دې الله محکم کړي. موږ په دې ارزو یو چې مجاهدین او دا تنظیمونه سره متحد شي، د الله تعالی نصرت به ورسره ډیر وي. او که دوی ځان ځان ته دوی بې اتفاقه وي، بیا د خدای تعالی نصرت هم ورسره نشته. د موږ دا غټه ارزو ده چې دوی متحد وي او انشاءالله چې دا اتحاد به دوی نور هم پسې کلکیږي. او د موږ ډیر غټ امید ده. موږ ډیر ورته انشاءالله که د دوی دا اتحاد د اخلاص او د صداقت له مخې و، موږ ورته خوش باوره یو. او که د اخلاص صداقت له مخې نه و، نو بیا دا کومه نتیجه نه شي ورکولی. خو موږ به ورته سترګې په لارې دي چې آیا دا څنګه کېدای شي. څنګه چې تاسو واورېدل، ځینې قومندانان دا نه تاییدول چې دا په افغانستان کې د ډېرو قومندان سره د دې مسله په باره کې مشوره نه ده شوی او موږ د دې طرفدار نه یو. ستاسو شخصي نظر د دې باره کې څه دی؟ نو البته قومندانان به داسې قومندانان یي چې له دوی سره شرعي یا دیني یا د اسلام له اصولو چې ناخبره البته دوی دي. نو یوارې چې څوک بیعت خپل امیر ته ورکوي، نو د خپل امیر نو بیا هدایت ټول بیا د بې په غاړه باندې اخلي او قبول به یي. نو د دې تنظیمو زه په خپله خواده وینمه چې ټول تنظیمونه په دې مشورتي شورا کې برخه لري، په دې اتحاد کې سره یوځای شوي دي. او هر وخت کې لګیا دي چې خپل نظم او خپل مطلب دي کارونه د اتحاد له مخې سرته رسوي. نو چې مشران یې یوځای شوي دي او هغه اتحاد کړی ده، بیا د هغو قومندانان داسې دا تردیدوي. دا قومندانان بیا پوره د خپل امیر ته اطاعت نه لري، یا دوی د خپل هغه امیر چې د هغو اطاعت په دوی لازم ده له دې چې ناخبره دي. بیا قومندانان په افغانستان کې ځینې داسې قومندانان دي چې دا تنظیمو خپله یوه بدبختي وه چې مازې به یو د ځان یو پرد پیدا کوو. اگر تشخیص دی و خلکو نسره کولای شي دا ول دی د صلاح ورکه موکنه ده، دا ول دی مشرتوب ده. جهاد یو فرضی وجبه ده. نه په جهاد کې سړي سره پوه نه وي، سړي سره علم نه وي. نو جهاد خو داسې یو تجارت نه دی چې سړی بس بازار ته لاړ شي او خریداري کوي. جهاد به د شرعي اصولو له مخې سرته رسېږي. نو دا تنظیمو خپله غلطي وایي، داسې ځینو ناپوه خلکو ته یې صلاح ورکړې ده. هغه وس د خپل شخصي اغازو یا ناپوهي له مخې دوی بس داسې ځینې خبرې تردیدوي. نو هغه څومره د تایید وړ خبرې نه دي. نو هغه د یو خپل فکر ده. په آخر کې محترم قومندان صاحب، که تاسو کوم پیغام لرئ نور مجاهدین؟ نو موږ پیغام دا داسې اعلی تعالی دی اول موږ ته بیا د افغانستان ټول مسلمانانو ته توفیق د دې ورکی چې هغه خپل دا دینی مفروضه سرته په خو وجه سرته ورسي او خپل جهاد په خو وجه سرته ورسي چون تاسو ورونه دلته راغلي یاستئ تاسو مجاهدین یاستئ د تاسو وظیفه ته دا داسې خپل استخبارات یا مطلب د مجاهدینو آواز خلق تورسوی ملتاسم د مو خواش دادا چې تاسو خپل هغه اطلاعات تاسو ترلاسه کړی دي او تاسو صحیح اطلاعات باید ترلاسه کړئ او د مجاهد له حقایق او لوقای او نسترګې پټ نه کړئ په کوم ځای کې چې مجاهد پداکاری کوي دیغو مجاهد پداکاری نو په صحیح وجه سره نور مسلمانانو ته هم ورسوی او مسلمانان ځنی خبر شي ترڅو چې مجاهدین دل سردنه یې او د سی پیخ نه سي خدای نه خواسته لکه تیر وخت کې چې تعمیر ولسوالی د اتحاد لمخې د مجاهدینو د اتحاد لمخې نو دا پته شوه چې هغه قومنده شخصا ما په غاړه وه او هلته اعلان مولوی جلال الدین وکړو چې دا د مولوی جلال الدین تر قومنده لاندې پته شوه نو داسې شیان موږ په هر کې اروخت کې دا خوښته چې داسې خبرې اعلانو داسې صح او داسې غلطي و لاس واخلي بس نو موږ دا دوا ده چې الله تعالی دې موږ تاسې جهاد قبول کړي خدای تعالی دې خدای په لاره کې قدمونه ثابت لري په اخر کې تاسو نه یو جان تشکر چې موږ ته وخت راکړل تاسو سره خبره شکریہ الله